Pieśń nad pieśniami Salomona. Rozdział pierwszy. Pieśń najprzedniejsza z pieśni Salomonowych. Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich, albowiem lepsze są miłości Twoje niż wino. Dla wonności wyborne są maści Twoje, imię Twoje jest jako olejek rozlany, przetoż Cię panienki umiłowały. Pociągnijże mię, a pobieżymy za Tobą. Wprowadził mię król do pokojów swoich. Przetoż się w Tobie radować i weselić będziemy, wspominać będziemy miłość Twoje raczej niż wino, bo uprzejmi miłują Cię. Czarnam Ci, alem wdzięczna. O córki jeruzalemskie, jestem jako namioty kedarskie, jako opony Salomonowe. Nie patrzajcie na mię, że mi jest śniada, bo mię opaliło słońce. Synowie matki mojej, rozpaliwszy się przeciwko mnie, postanowili mię, abym strzegła winnic, a winnicy mojej, którą miała, nie strzegłam. Oznajmijże mi ty, którego miłuje dusza moja, gdzie pasiesz? Gdzie trzodzie dajesz odpoczywać w południe? Albowiem przed, żebym miała być jako obłąkana przy trzodach towarzyszów twoich. Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza między niewiastami, wynijdźże śladem trzody, a paś koźlątka twoje przy budach pasterzy. Przyrównam cię, o przyjaciółko moja, jeździe w wozach faraonowych. Jagody lica twego klejnotami są ozdobione, a szyja twoja łańcuchami. Naczynimy ci klejnotów złotych z nakrapianiem srebrnym. Dotąd, pokąd król jest u stołu, szpikanard mój wydaje wonność swoją. Jako snopek mirry jest mi miły mój na piersiach moich odpoczywający. Miły mój jest mi jako grono cyprowe na winnicach w Engaddy. O, jakoś ty piękna, przyjaciółko moja! O, jakoś ty piękna! Oczy twoje jako oczy gołębicy! O, jakoś ty jest piękny, mój miły. I jako wdzięczny. Nawet i to łoże nasze zieleni się. Balki domów naszych są cedrowe, a stropy nasze jodłowe.